mango, bailando un electro mambo, la mar fuego sigue calentando. Enganxa't més, tot el que puguis, especialment si és a mi, lògicament, amb la música de Dylan i Lenny. Balla-la i porta'ns ritmes com aquest Pégate Más, una cançó d'en Carlos Castillo que podem trobar dins la música llatina publicada darrerament. Són cançons que ens arriben a Musicòpolis, la capital de la música, que ens condueix als ritmes de les millors cançons de l'actualitat musical. En aquest cas, singles que s'han extret en les darreres setmanes i que tornem a recordar a través del nostre espai. Joan Pau, des de Malic del Món, ens conduirà una excel·lent cançó que es diu Tornar Enrere. L'escoltem també, com no, a la capital de la música. Un nou ritme vital i amb tempo controlat. Just i moderat. Torna enrere, fes una volta al teu passat. Torna enrere, Música de diferents estils, amb John Pau tornant enrere, una magnífica cançó de pop actual, i aquesta de Sidònia, diferent amb el que estem acostumats, una cançó jo qualificaria com a neopsicodèlica, que ens arriba des de l'àlbum El Fluido García, composició de Marc Ros, Sidònia amb El Bosque. Seguim amb Rocco, Not Worrying Yet, és una cançó de folk enregistrada al País Valencià. Rapping so chest keeps pounding, try to swim but it's like I'm drowning. No lifeguard for you, oh baby. Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo. Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor. I'll give you Rimes llatins amb Romeo Santos en la companyia de Usher, i aquesta cançó de l'àlbum Promise és la cançó que porta el mateix nom, una de les cançons de l'àlbum Formal Volumen 1, també extreta com a recopilatori a principis del mes de setembre del 2011, amb Richard Butler a la composició. Un remix de la darrera, o d'una de les darreres cançons de One Republic, el Good Life, és el que sentim ara amb la companyia de B.O.V. Good life, bona vida. I woke up with my feet up. See that outfit, 30,000 feet up. What you know? And you know how I link up. Hit my homie up, told him what's up with the beach up. I remember back when I was living in a freezer. Had to keep my hustle up so I could keep the heat up. Now I got my cheese up. Stew with us and smiling when they see us. How you like me now? I'm even better when I re-up. Woke up in London yesterday. Found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road. Day turns to night, night turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life. Good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. This is is the definition of timeless. This is incredible at its finest. I couldn't tell you what was behind me. Couldn't even say where my mind is. Grand Hustle Kings, refer to me as your highness. My family tree will probably have you feeling lighted, united. They say the best is yet to come, but I swear it's already here. Just open up your eyelids. Oh, this is gonna be good life. This is gonna be good life. This could really be good life, good life. Say, oh, this feeling that you can't find. This city is a fine night. This could really be good life, good, good life. Yeah. Good, good life. Good life. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Good life. Listen to my friends in New York, say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China. Nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Pa de pagès i el tomàquet ben estès, un raig d'oli virginal providencial i un bon embotit de la cuixava del pit. I no hi ha però que valgui el porc a la seda. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, porta les baguets i amaga bé el ketchup que tinc que no val res. Si pretens fer-me feliç, apartant d'aquells xurís i aquests els de mortadela que no valen ni una pela. S'estic fart de repetir-te des que eres ben petita. Cada dia nit i dia una agonia, qui ho diria? Quina fita no sentir-me favorita. Nena, saps que sóc un ciberita. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Quina emoció, des que sento l'olor, la més gran degustació. És molt millor i qui vol foie gras o vi trufes i caviar. Tu no deixes que t'enganyin, el plaer no sempre és car. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Sentir el cosit m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, guaita aquests ocells i de ser salpada molt. Jo no vull estar per ells. Si no, al fons el que pretens és veure tothom content. Llença el pot de tomatada que a mi el quim no m'agrada. Ja estic fart de repetir-te des que eres ben petita. Cada dia, nit i dia, una agonia que ho diria. Quina fita no sentir-me turudeta. Nena, saps que sóc un ciberita. Pam, tomàquet, pam, tomàquet. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, no hi posis all, mai, mai, mai. No hi posis all, mai, mai, mai. Madame Messier, que vos desrepolé diner. Madame Messier, el cofre de la gutara, una tortilla de patata. Focaccia al rosmarino è una delizia incomparabile, è esquisita per i ricchi e nobili, signora. Pa amb tomàquet, pa amb pernil. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Sentir el cruixit m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. El més nou d'Obeses, pa amb tomàquet, des de l'àlbum Obesisme Il·lustrat, arribant-nos també a través d'aquest espai de Musicòpolis, aquests minuts que hi hem dedicat i que ara mateix acaben amb una cançó que és una mica de folk espanyol, amb Joana Jiménez, enregistrat a Madrid, aquest tema, Por la calle abajo. Por la calle abajo pasa cada día toda la tristeza y la melancolía. sombras que se alejan como los recuerdos de todas las noches que pasé a tu vera. Por la calle abajo vuelan los suspiros, hablan los rincones donde te besé. Por la calle abajo rueda nuestro olvido, suena esa canción perdida en el ayer. Por la calle abajo se despide el llanto con la luna nueva del anochecer. Llueve en el silencio, llueve en la agonía, muere la pasión que imaginé. Vuelvo a ver miradas que como luceros brillan encendidas. Es el eco amargo de un dulce pasado, ver cómo pasean los enamorados. Por la calle abajo vuelan los suspiros, hablan los rincones donde te besé. Por la calle abajo rueda nuestro olvido, lento del atardecer. Por la calle abajo veo pasar mi vida, miente la esperanza de volverte a ver. Y por la calle abajo y dueña de mi pena, yo sigo esperando hasta el amanecer. Por la calle